think there is a power. It's all about the music. I think most people at one point or another experience the original. Come on, let me hear you say it. Biggest countdown in the country. Bring it on. Let's go. Let's clap them, baby. Yeah. Here we go. You are listening to Romanian Top 100 on KISS FM. Woo! Turn your radio up as loud as possible. Look, in the sky, chief. It's a bird. It's a plane. No, look, it's... Romanian Top 100 Singles Chart. Pentru săptămână avem Crăciunul de sărbătorit, adică bunătăți de devorat, cadouri de primit și oferit. Așa că acum ne ocupăm cu treburi organizatorice, shopping, curățenie și eventual împodobit bradul dacă săptămâna care vine e prea plină. Orice ați face la ora asta, vă invit să o faceți ascultând hiturile momentului în România. Ăsta e și motivul pentru care ne vom petrece împreună următoarele 3 ore. Andreea Berghea și Media Forest vă invită la o nouă ediție de Romanian Top 100. Avem piesă nouă de Chemical Brothers pe locul 100, Dissolve. Morandi coboară pe 99 cu Rock the World, iar Adela și Radio Killer iau în primire locul 98 cu I Miss You. Seracul lor continuă cu Red Cold, Rumba Prețiosa, e pe 97, Hurts pe 96, Wonderful Life și avem re-entry pentru Kobe Perez. Ascultăm pe 95, Some Love. גם כשאת בוכה, את כל כך יפה. כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה, כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה. כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. Vara, dar nu cred că ne cade prea bine gândul la vară. Kobe Perez, Some Love, re-entry pe locul 95. Alex Velea coboară pe 94, ne-a 100, Don't Say It's Over, re-entry pentru Nicole Scherzinger, Poison pe 93, iar ascultăm locul 92, Paul Oakenfold și Matt Goss, Firefly. Number 92. Slowly, Top 100 Airplay. Biggest countdown. Romanian Top 100 on Kiss FM. If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used up all of my tricks. I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me. You got designer shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me. Never say hey or remember my name, and it's probably 'cause you think you're cool. Number 91. You got your highbrow shoes on your feet, and you wear them around like it ain't shit, but you don't know the way that you look when your steps make that much noise. Shh, see, I got you all figured out. You need everyone's eyes just to feel seen. Girl, you're so vain. You probably think that this song is about you, don't you? Don't you? If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used up all of my tricks. I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me. You got designer shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me. Never say hey or remember my name, and it's probably 'cause you think you're cooler than me. You got your highbrow switching your walk, and you don't even look when you pass by, but you don't know the way that you look when your steps make that much noise. Shh, see, I got you all figured out. You need everyone's eyes just to feel seen. Girl, you're so vain. You probably think that this song is about you, don't you? Don't you? If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used up all of my tricks. I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me. You got designer shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me. Never say hey or remember my name, and it's probably 'cause you think you're cooler than me. Now don't you dare act like you don't know. Don't know. Know what's up. Know what's 'cause up. Your nose is up when I'm approaching up. Yup. Like I can't give you winter in the summer, or summer in the winter. Miami in December, trying to look bored in them Dior's. Dior's. She probably is. Was acting shallow till she found out how deep that my pockets is. Mrs. Prima Donna, this is your reminder that I think you fine, but I'm finer. Shine, yup. 'Cause it sure seems you got no doubt. But we all see, you got your head in the clouds. If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. Under I used my up arm. All of my tricks. I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me. You got designer shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me. Faină piesa asta, pe 91 a urcat My Partner, Cooler Than Me. Recapitulăm, revenim imediat cu primele 90 de locuri în Romanian Top 100. Number 100. Number 99. Number 98. Number 97. Number 96. Never give up, it's such a wonderful. Number 95. Number 94. Don't say it's say hey or remember. Înapoi la Hidrube 90, Train, Hey Soul Sister. Avem Nelly în coborâre, Just a Dream e pe 89. Locul 88 aparține lui Usher, cu tot cu Pitbull, DJ Gara's Falling in Love. Urcă Peter Lodge. Ascultăm The Rain pe 87. It was never easy for me to live my life without you. It was never easy for me, 'cause you always told me what to do. If only you could see me now, what I became without you. If only you could see me now, I'm not the same. I'm better than you, and I feel the rain is falling down on me, down on me. I feel the rain is falling down on me, down on me. I feel the rain is falling down on me, down on me. I feel the rain is falling down on me. Yeah. Number 87. Such a fool that I approved what you've done to me, and now I feel like such a goof, 'cause I knew you were untrue. Locuri pentru Peter Lutz, The Rain e pe 87. Coboară pe locul 86 / Fergie, Beautiful Dangerous. Și avem Sunrise Incorporated cu Star Child, o piesă mai vechiuță, Lick Shot, pe locul 85. Ce ascultăm? Următoarea poziție, 84, Tayo Cruz și Kylie Minogue, Higher. Now I know how to get down on the floor. Experienced in moves you can't ignore. But something about this beat that's got me hooked. Come over here and take a closer look. Look. 'Cause I can't get enough. I can't get enough. I can't stay on the ground. Whoa, I can't get enough. I can't get enough. This is taking me now. It's just for kicks, just for the thrill. I got this high without taking a pill. This groove has got me way over the sun. I'm dancing like I am the only one. 'Cause I can't get. good. This is Romanian Top 100. It's getting hot in here. Romanian Top 100, the original. Come on, you sexy girl. Let's make it to the club. She's got it going on. Și Rio, un neamț care cântă de parcă ar fi de peste ocean, Hot Girl, pe 83. Pe locul 82 coboară David Guetta și Kid Cudi, Memories, și avem Willow Smith, Whip My Hair, pe 81. Revenim imediat în RT 100 cu hituri Faithless, Bob Sinclair, Sean Paul, Simplu, Narcotic Sound și Cheryl Cole. 3, 1, we now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 19. Number 87. capitoloară executată frumos de Dan Marcu. Continuăm cu primele 80 de locuri în Romanian Top 100. Avem voltaj cu imnul Prima TV în coborâre pe 80, pe 79 DJ Sava și Raluca, vechiul I Like the Trumpet pică 16 poziții, iar ascultăm locul 78 remix pentru Insomnia, Fitless. Mai sus pentru o piesă care s-a reînnoit puțin, Insomnia cu Fateless pe 78. Guess Who, un altul pică pe 77, iar pe 76 ascultăm Bob Sinclair și Sean Paul, Tic Tac. Yeah, let me give me the sexiest wine. Tick tock, tick tock, the sexiest wine. Yo.

pe 73 pentru Adara, Day and Night. Coboară pe 72, Timbaland, So Shy, Nelly Furtado, o piesă care mă mir că mai în clasament, Morning After Dark. Avem We Rolling cu Stereo Sonic pe 71 și avem o nouă recapitulare în RT100. Number 80. We love to party, we love to dream, we love to entertain. Number 79. Number 76. Number 75. Number 74. Number 73. În momentul în România se derulează în Romanian Top 100, am ajuns la locul 70, PM și Mr. Z Iacaleo. Ascultăm locul 69, simplu, noul single simplu, Dancer for Money, new entry. Where's the money? Let's dance. I wanna know your name before the night is over. I can see you dance with no shame. Damn, you look like a showgirl. Hey, could I have a lap dance now? Or maybe later in private. Girl, you make me fall in love. Let me get you in my love. Romania Top 100, new entry. You're just a girl I can't ignore. Getting up on the floor. Get on the floor. Get on the floor. You make me want you more and more. Getting up on the floor. Number 69. You're just a dancer, dancer, dancer. Album anunțat de piesa intrată pe 69 în Romanian Top 100, Dancer for Money. Sean Paul din nou în coborâre cu Brace It Up pe 68, dăm de Kelly Rowland și David Guetta Commander pe locul 67 și ascultăm locul 66, o piesă care o să facă furor iarna asta, până în primăvară o să ne țină Dansa Bonito, Highest New Entry în RT100, dar Cody Sound și Christian D. Basta me ver a seu olhar para tocar. Ai, eu sou legal para sentir meu lado, seu meu coração. Number 66. Ai, ai, ai, teu amor me faz sentir. Me apaixona seu carinho, sem você não vou viver. Ai, ai, ai, nunca vou deixar partir. E menina preciosa que me faz seu subir. Take your time to say your grace on your knees. Cole, deja la al doilea album în cariera ei solo, Promises, a urcat 4 locuri până pe 65. Coboară Kylie Minogue, All the Lovers e pe 64, a plecul 63 găsim Armin Van Buren și Sophie Ellis Baxter, Not Giving Up on Love. Ascultăm Afrojack și Eva Simons, Take Over Control, urcă 6 poziții până pe 62. Jack, Eva Simons, Take Over Control, se numește piesa, a urcat 6 locuri până pe 62. Pe 61, DJ Andy și Stella Happiness. Revenim imediat cu o nouă recapitulare plus primele 60 locuri în Romanian Top 100. Ladies and gentlemen, this is Romanian Top 100 Singles Chart. 3, 2, 1. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 70. 69. You're just a dancer, dancer, dancer number. You're just a dancer, dancer. Number 68. When you press it up to the way you wiggle it, girl, you make me dance it up to the can. Number 67. Mulțumim, Dan, ascultați în exclusivitate la Kiss FM Romanian Top 100, clasament realizat împreună cu Mediaforest.ro. Găsiți ordinea pieselor pe rt100.ro, iar podcast aveți de mâine începând pe kissfm.ro. Avem primele 60 locuri, după cum anunțam, pe 60, Anda Dam, Show Me, Dirty Money și T.I. coboară pe 59 cu Hello, Good Morning și avem în jos Tyler Cruz, un loc, Dynamite pe 58. Stromae, Allure and Dance, pică 5 locuri pe 57, iar pe 56, Alexander Bay și Louis Drums. Urcă Dark Sauce, Barbra Streisand, ascultăm pe 55. Number 55, Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Poziții pentru Timberg, Sick Romance e pe 54, am ascultat piesa, mergem mai departe. Coboară Swedish House Mafia cu Tiny, Miami to Ibiza e pe 53. Iar pe 52 avem parte de Voxys, Tell Me Everything. Tell me everything you feel, 'cause I need to know if 52. Noroc pentru Voxis, a urcat Tell Me Everything pe 52. Pe 51 Shakira, Loca. Recapitulăm, intrăm imediat în prima jumătate a Romanian Top 100. Number 60. Și urmează primele 50 de locuri în RT 100. Pe 50, Ellie White, Nu te mai vreau. Together somehow. We can trace it back to the source and find out who started this. This is Romanian Top 100. Come da poca picchita va bene. Si tu la parla mi è americano. Quando si fa l'amore sotto la luna. Come da bene cave di I love you. Number 49. Papa l'americano. Nou speak americano săptămâna aceasta, 9 poziții, chiar pe 40 ne-am ascultat Yolanda Bicul și D-Cup. Pink coboară cu noului single Rosy Glass, pe 48, iar locul 47 avem parte de Katy Perry și Snoop Dogg, California Girls. What? turn it up cause it's getting heavy. Wild, wild, West Coast. These are the girls I love the most. I mean the ones, I mean like she's the one. Kiss her, touch her, squeeze her buns. The girl's afraid she drive a Jeep and live on the beach. I'm okay, I won't play, I love the bay, just like I love LA, Venice Beach and Palm Springs. Summertime is everything, homeboys banging out, all that ass hanging out. Bikinis, zucchinis, martinis, no weenies, just the king and the queenie. Katie, my lady, look at here, baby, I'm all up on you, cause you representing California. Sunt câte unul pentru fiecare. Katy Perry și Snoop Dogg pe 47 săptămâna aceasta în RT100. California Girls. Avem Voltaj cu Deepside DJ, single nou, I Wanna Be Free, coboară pe 46. Pe 45 Pact și Moving Elements Today. Avem Anya pe 44, oprită săptămâna aceasta cu Beautiful World, iar Enrique Iglesias și Nicole Scherzinger iau împlinire locul 43 cu Heartbeat. În jos Măsana, Zingarini pe 42 și coboară și Sheryl Cole cu mai vechiul Parachute pe 41. Revenim imediat, ne așteaptă în ora are plus primele 40 de locuri în RT100. 3, 2, 1. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 50. Înapoi la hituri în Romanian Top 100, vă reamintesc, clasamentul e realizat pe baza numărului de difuzări ale pieselor atât la postele de radio, cât și la televiziune muzicale autohtone. Toate sunt monitorizate de mediaforest.ro. Le mulțumim pentru colaborare, am ajuns la locul 40 în RT100, Accent My Passion.

aceasta pentru Alba Wing, 10 locuri mai sus până pe 33 pentru Say Goodbye to Yesterday. Connector și Chris Meyer coboară cu Steel pe 32, la blocul 31 avem Swedish House Mafia 1. Recapitulăm, Top 30 am pregătit în Romanian Top 100. Number 40. Bifatul recapitulare, avem locul 30, Elena Gheorghe, Disco Romancing, coboară Andreea Bănică, Love in Brazil, e pe 29, iar Mohombi am primit locul 28, Bumpy Ride. Ascultăm locul 27, Ella Rose și Gina Manzotti, No You, No Love. We'll be right back. ocupat locurile urcate de Ella Roll săptămâna aceasta, 31 la număr, până pe 27, Know You, No Love. Coboară Wild Boy și Mira, era normal oarecum, The Sound of Missing You e pe 26, Ryan și Radu ia în primire locul 25, Rush Love, iar ne ascultăm Nagoale, 9 locuri mai sus, Get Up, pe 24. Come on and get up, get up, everybody sick and tired of stand up, stand up, stand up, number one need another kind of round up, round up, round up, if that's the way to get us brainwashed, give up, give up, better give up, come on and get up. Get up, everybody sick and tired of the stand up, stand up, stand up. Number one need another kind of round up, round up, round up. If that's the way to get a brainwash, give up, better give up, cause we're fed up. Cineori și clip la piesele noi. Get Up cu Nagoale a urcat 9 locuri. Pe 24 am ascultat piesa. Pe locul 23 DJ Robert Georgescu și Lara Beside You. Coboară Nick Camarera cu Thailanda și cu My Diamonds, evident, pe locul 22. Noi revenim imediat cu hituri Tiny Tempa, Martin Solveig, Dr. Cucio, Rihanna și DJ Sava. 3, 2, 1. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart, number 40. Number 37.

magic begin. I just came to say hello. Ce-am ascultat, Hello cu Martin Solveig și Dragonet. Caro Emerald se oprește pe 18 cu A Night Like This, iar noi avem parte de Dr. Cucio, am promis, la tarde să apoi sotriste pe locul 17. Me más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Staționarea nu putem spune că e frumoasă, dar a meritat să ascultăm piesa La tarde se apăsă triste cu Dr. Cucio, Adonis Alvarez și Marta Bolanios pe 17 astăzi în RT100. Cu Barbe 16, Travis McCoy și Bruno Mars, Billionaire, avem Alessia două locuri mai jos pe 15, Borona Supo și ascultăm Rihanna, Only Girl, 10 locuri mai sus pe 14. Love you. find the truth. Maybe I'm crazy, but that's how I feel. Tell me, what can I do now? Love you, love you now. Love you the way that I do. I'm in love with you. Nici nu vreau să număr piesele în care apare Connector în clasament. DJ Zavara, Luca și Connector, Love You, au urcat pe 13. Mergem mai departe, pe locul 12, Jimmy Dab, Monday. Ladies and gentlemen, we have the honor to present your new project. Wrapping up production, present Jimmy Dab. Să ne bucurăm de această duminică frumoasă. Jimmy Dab ne-a cântat despre ziua de mâine pe 12. Pe locul 11 staționează Flo Rida și David Guetta, Club Can Handle Me. Ne întoarcem imediat cu top 10-ul în Romanian Top 100. 3, 2, 1. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 20. Number 13. So guilty, but what can I do? I'm in love. Top 100, number ones around the world. Am aruncat un ochi pe harta clasamentelor lumii. Azi oprim în Austria pentru un cover super tare. După Time of My Life, Bill Medley și Jennifer Warnes. The Time cu Black Eyed Peas, number one săptămâna aceasta în Austria. Enjoy! The time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Dirty bit. I came up in here too hot. Light a fire, make it hot. I don't wanna take no pictures, I just wanna take some shots. So come on, let's go. Let's lose control. Let's do it all night till we can't do it no more. Keep on rocking to the sound. Turn it up and watch it pound. We gon' rock it to the top until the roof come burning down. Yeah, it's hot. Way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I swagger, they calling me Mick Jagger. I be rolling like a stone jet, set a jet lagger. We ain't messing with no maggots, messing with the baddest chicks in the club. Honey, what's up? Mirror, mirror on the wall, who's the baddest of them all? Yeah, it's gotta be the Apple, I'm the Mac Daddy, y'all. Haters better step back. Romanian Top 100, number ones around the world. I'm the party application rocking just like that. It's time! Having a good time with you, I'm telling you. Importantă și interesantă a clasamentului urmează Top 10-ul în Romanian Top 100. Pe 10 coboară Ina, Sun Is Up. Ascultăm locul 9, Bruno Mars, Just The Way You Are. Yeah, I know, when I compliment her.

Va fi mămicuță, Andra Something New, pe 7 săptămâna aceasta în RT 100. Coboară pe 6, Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie, avem The Lino, Private Love pe locul 5, pe 4, Deep Central, staționează Music Makes Me Free și intrăm pe podium, pe 3, Xonia și Deep Central, My Beautiful One. Each other, 'cause love is for free. Your love is for free. Yeah, love is for free. Your love is for free. Yeah, I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey. No, we don't need any.

with me, my dirty boy, you can't you see? You are the one I need. You make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Mr. Sexo Beat makes me this, brings me up, brings me down. Play it sweet, make me move like a freak. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah. De number one pentru Alexandra Stan. Mr. Saxo Beat rezistă în vârful clasamentului, dar vin din urmă Andra și Bruno Mars. Ce aduce săptămâna viitoare în afară de Crăciun? Ne aflăm împreună duminică. Andreea Berghia, Dan Marcu și Media Forest vă mulțumesc pentru cele 3 ore petrecute împreună. De mâine aveți clasamentul pe rt100.ro și podcast pe kissfm.ro. A fost Romanian Top 100. Rămâne Kiss FM, auzi grijă de voi, de hituri ne ocupăm noi. Pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Bye!